що обіцяють її не відпустити. А може Ігор став її чужим не учора, а давно? Отак потихеньку, крок за кроком, відходив від неї і відійшов одного разу на таку віддаль, що ниточка, яка сплітала їхні долі, тоншала, тоншала і зовсім непомітно урвалася. Шампанське випили. Час було додому. Захмелілий гість усе поривався сісти за кермо, але спільними зусиллями його посадили поруч з водієм. Арсен Арсенович сів між двома дамами і всю дорогу розважав їх анекдотами, які вмів дуже кумедно розповідати.